Sprawdź początek historii, rok 1994. Sprawdź NBK na murach pierwsze koszlawe litery. Teraz wciąż razem w czasach plusa i ery. Nam niepotrzebne są equalizery. Trzymamy blat od wielu lat. Koło kręci się świat. Każdy w głowę tu zachodzi, gdzie się taki człowiek rodzi. A odpowiedź jest prosta jak 2 razy 2. Bielany, Wawrzysze w NBK. Tu od zawsze lenistwo stylowe praktykuje. Tu jak mówią cudzej pracy nie szanuje. Mury szare koloruje. Tu na swoje co dzień wyjść próbuje. Piątek czy niedziela, o co chodzi wiesz. Na Bielanach karuzela. Sprawdź, bo rzeczy są to oczywiste. Spojrzenie ciągle mgliste. Oczy bardzo mocno podejrzane. Częste wpływy do kieszeni mocno pożądane. Wiesz, że w konkret nieraz ładowałem się maniane. Zostawić trzeba było nieskończoną ścianę. Nieraz szybkie nogi były grane. Wiele razy akcje w pełni kontrolowane. Cesarzowi co cesarskie było oddawane. Dobre imię NBK. Zawsze godnie reprezentowane. Zawsze reprezentowane. Sprawdź co zaczęło się i do dzisiaj trwa. Nie byle kto, Rzemysł i ja. Sprawdź co zaczęło się i do dzisiaj trwa. Nie byle kto, wzorowy i ja. Sprawdź co zaczęło się i do dzisiaj trwa. Trwa. Nie byle kto. Sprawdź początek historii, rok 94. NBK na murach, pierwsze koślawe litery. Teraz wciąż razem w czasach plusa i ery. Nam niepotrzebne są equalizery. Trzymamy blat od wielu lat. W koło kręci się świat. Na 20-16 lat w domu spokojnie spędziłem. W końcu oczy na cały świat otworzyłem. Trochę poznałem i swoje zobaczyłem. Jeszcze nie wiem co dobrze, a co źle zrobiłem. Nie zawsze prosto do celu, ale w dobrym kierunku. Zmiany jak pory roku, patrząc na to z boku. Historia banalna, młodość normalna. Wyprawy do klubów nocnych, szukanie wrażeń mocnych. Najebki blantowe i alkoholowe. Czasem balety były jak barszcz chujowe. Rano tabletki z krzyżykiem na bolącą głowę. Wieczory i poranki lipcowe i grudniowe. Sprawdź, bo rzeczy są to oczywiste. Każdego dnia perspektywy zajebiste. Dla tych co mają sumienia czyste. A dla wszystkich tych ze strefy mroku. Byle dalej od tłoku. Bez nierozważnych kroków. Nieważny czas, pierdolić porę roku. 5 lat, wiosen, zimy, jesieni. Ta historia trwa, już nic się nie zmieni. Nie zmieni. Zmieniam to jak chcę, wujek samo zło. Poparcie dla NBK u mnie ma, bo pod hybrydami pamiętam co się działo. 94-95, teraz jest 98, 99 i 2000. Słabi MC niech spierdalają jak zające. Ja ich pogonię, sprawdź, sprawdź to. Sprawdź co zaczęło się i do dzisiaj trwa. Nie byle kto, wzorowy i ja. Sprawdź co zaczęło się i do dzisiaj trwa. Nie byle kto, Rzemysł i ja. Sprawdź co zaczęło się i do dzisiaj trwa. Wujek samo zło, ten sam wózek pcha. Sprawdź, sprawdź. 98. Raz jeszcze sprawdź kolejny rozdział historii. 100% praktyki, 0 teorii. Dziękuję życiu za wszystkie doświadczenia. Dziękuję za to co na lepsze zmienia. Miłości nie stracę nigdy do kręcenia. Palenia, mówienia o tym co cieszy i w rzeczywistości boli. Serdeczne pozdrowienia dla towarzyszy niedoli. Trzymaj się zawsze blisko ze swoimi. Ostrożnie postępuj z obcymi. Dużo miłości dla naszej rodziny i tak dalej. A kto bez winy, niech pierwszy kamień rzuci. Niech rzuci.